السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دو رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس اندھیری اور تاریک رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا اندھیرا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا جو اتنی تاریک ہے اور اتنا اندھیرا ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہے اور کہاں جائیں اور کہاں کھڑا ہوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ ایک رکعت رات کی تاریکی جانے کا شکرانہ میں ادا فرمائی اور ایک رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کی شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ یہ مضمون بکھر موتی جلد 5 صفحہ 13 پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں عنایہ میں ہے۔ اس لیے ہم جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ اور کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نماز ادا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کا خوب اہتمام کریں۔ دوسرا کہ آج جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ بس، اور اب تو آخر میں ایک نصیحت کر لیتا ہوں۔ نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب، نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب، میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے۔ میرے سجدے قبول کر لے میرے سانس ٹوٹنے سے پہلے۔ میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے۔ ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔